أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Allah nasip ederse Nisa suresinin 20 ve 21. ayetlerini okuyacağız. Burada evlenme ve boşanma ile ilgili hükümler var. Çağımızda biliyorsunuz evlenmede, boşanmada ciddi anlamda sıkıntılı hale getirildi. Evliliğin önünde büyük maddi engeller var. Boşanmanın önünde de mahkeme engeli var. Dolayısıyla insanlar ne kolayca evlenebiliyorlar ne de kolayca boşanabiliyorlar. Bugün dünyanın hemen birçok yerinde evlenme ve boşanma işlemleri yani insanlar evlenmeden kaçınmaya başladılar. Yani öndeki bu sıkıntıları görerek ciddi anlamda evlilikten kaçınmalar başladı. Artık bakıyorsunuz ki ayrı yaşayan eşler ya da nikahsız yaşayan kadınla erkek dünyanın hemen her tarafında var. Şimdi tabii nikah derken dinimizin kabul etmiş olduğu nikah şartlarıyla bugünkü kanunların kabul etmiş olduğu nikah şartları arasında fark var. Ama bunu genel anlamda yani dünya çapında düşündüğümüz zaman o oluyor. Şimdi önce ayet-i kerimeleri okuyalım. Evet, Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا Bir eşi boşayıp bir başkasıyla evlenmek isterdiğinizde onlardan birisine kantar dolusu altın vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey almayın. Yani bir insan eşini boşamak istediği zaman kantar dolusu altın vermiş olsa bile ondan hiçbir şey almamasını Cenab-ı Hak emrediyor. اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Onlara iftira ederek açıkça günaha girerek mi alacaksınız? وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ Nasıl alabilirsiniz onu ki? وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ Birbirinizle beraber olmuşsunuz. وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَل۪يظًا Ve o kadınlar da sizden sağlam bir söz almışlardır. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığınız zaman o kadar basit gözüküyor ki وَاِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ Bir eşi bırakıp bir başka eş almak istiyorsunuz. Tamam al. Serbest. Aileyi zorla devam ettirmene gerek yok. Serbest ama onu engelleyen bir husus var. وَاَتَيْتُمْ اِحْتَاهُنَّ قِنْتَارًا O boşayacağınız kadına kantar dolusu altın da vermiş olsanız فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا Ondan hiçbir şey almayın. İşte burası zor. Çünkü yeni evleneceğin hanıma da mehir vereceksin. Şimdi burada tabii olarak insanı engelleyen bir husus önüne çıkıyor. Çünkü insanlar yaratılışı itibariyle mala çok düşkündürler. Ve o mal ile Cenab-ı Hak erkekleri frenlemiş oluyor. Zorlamıyor da. Ayrılacaksan ayrıl. Şimdi kadınların evlenme imkanları da tabii geniştir. Mesela evlenmedeki ve boşanmadaki kolaylıklar sebebiyle fıkıhta boşanma kadının lehine, erkeğin aleyhine bir işlem olarak kabul edilir. Kadının lehine. Çünkü boşanan kadın evlenmek isteyen ikinci erkek sürekli bulunur. İslami toplumda gayrimeşru ilişkiler yok. Mesela bugün Türkiye'de kadın erkek oranı ne kadar hatırlayanınız var mı? 52'ye 48. Yani bütün erkekler birer tane hanımla evlenmek isteseler %4 yurt dışından kadın ithalatı gerekecek, değil mi? Erkek fazla. Kadın değil. Fazla olan erkek. Şimdi bir de yaş ortalaması itibariyle kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşıyorlar. O zaman durum biraz daha farklı. Dolayısıyla gayrimeşru ilişkilerin önünün tamamen tıkandığı bir toplumda kadınlar çok fazla arzu edilen, istenen noktaya geliyorlar. Yani bir arz talep kanunu derler ya. Öyle olunca da bir erkek karısını boşadığı zaman hemen onunla evlenmek isteyen birkaç tane erkek çıkıyor. Ondan dolayı da Allah-u Teala ayette diyor ki, şey yapmadan, iddet bitmeden anlaşmayın aranızda diyor. Şimdi şey de böyle, yani psikolojik şartlar ortaya konuyor. Ha, beraber olmak istemiyorsan ayrıl. Kadın beraber olmak istemezse onun da ayrılma hakkı var. Erkek ayrıldığı zaman talak ile ayrılıyor. Talakın bir takım şartları var. İşte eşini adetliyken boşayamaz. Çünkü adetliyken eşine, eşiyle ilişkiye giremediği için kendisi biraz sıkıntıya girip duygusal davranarak boşayabilir. Adetli hanımda da bazı sıkıntılar olur çünkü adet bir eziyet olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla o dönemde ilişkiler normal olmayabilir. O dönemdeki meydana getirilen olacak boşama kabul edilmiyor. Eşi temizlendiği zaman normalde erkeğin eşine arzusunun doruk noktasında olduğu bir vakittir. Ayet-i kerimede ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasında eşini boşayacaksa temizlik döneminde ve ilişkiye girmeden boşayacak. Yani şimdi orada arzusunu tatmin ettikten sonra boşaması biraz daha kolaylaşır. Yani her ne kadar hadi yapacağını deniyorsa da önde birçok fiziki ve psikolojik şartlar var. Ondan sonra o temizlik dönemi biter. İkincisi, üçüncüsü, üç temizlik dönemi içerisinde kadın evden çıkmaz, erkek de çıkaramaz. Ve bu arada da hakemler devreye girer, aralarındaki problemi çözmeye çalışırlar. Çözülemezse, tamam ayrılsın gitsin. Bu erkeğin boşaması bir kere daha böyle boşayabilir. İki, üçüncü kez boşadı mı bitti. Bir değil, iki değil, üç, kusura bakma denir. Peki kadın kocasından ayrılmak isterse, onun sayısı yok. Ama orada da ayrılması için araya hakemlerin girmiş olması lazım, tarafları dinlemeleri lazım ve kadına ayrılmasına bir sakınca olmadığını söylemeleri lazım. Ve kadın da ayrılırken kocasından aldıklarının tamamını ya da bir kısmını geri vermesi lazım. Yani onun önünde de fiziki ve psikolojik engeller var. Fakat dikkat ediyorsanız, karar mahkemenin değil. Yani kadın boşanmak isterse kararı hakemler vermiyor. Hakemler tarafları dinliyor, kadını dinliyor, bakıyor, ha kadın haklı. Şu manada haklı, yani kocasının kendisine kötülüğü var mı yok mu ona bakmıyor. Kadın gerçekten duygusu istismar ediliyor mu edilmiyor mu? hakikaten hür bir iradesiyle mi karar vermiş, yoksa baskılarla mı karar vermiş, onu tespit etmek için. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Sabit bin Kays'ın karısı geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben onunla birlikte olamayacağım. Daha önce de Resulullah'la görüşmüş. Ben diyor, onunla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Yani bana karşı davranışlarında hiçbir problem yok. Fakat bir türlü sevemiyorum diyor. Dün birkaç tane erkekle beraber gördüm. En çelimsiz oydu. Allah'tan korkmasam yüzüne tüküreceğim diyor. Sevmiyorum diyor. Bak bu yetiyor. Tamam diyor, o zaman ondan madem erkeğin suçu yok, ondan aldığın ne aldım? Bir bahçe aldım. Diyor ki bir tane daha veririm üstüne. Yok diyor. Sadece o bahçeyi ver ki ayrıl. Şimdi evlenmek kolay. Kadın erkek anlaştı. Tamam, nikah kıyıldı. Nikah kıyıldığı andan itibaren bu kadın o erkeğin eşidir. Artık ailenin o kadını orada tutmaya hakkı yoktur. Erkek istediği zaman eşini alıp gider, gereken şartları hazırlar, alır götürür. Burada sadece burada evlenme olduğunu çevrenin duyması için bir yemek verilir. O yemekte herkesi çağırmaya gerek yok. O aile içerisinde olur. Komşulardan gelen gelir, gelmeyen gelmez. Bir de def çalınır ki millet duymuş olsun. Yani gizli nikah olmamış olsun, bitti, çeker gider. Yok efendim nişanmış, yüzükmüş, düğünmüş, bilmem neymiş, elbiselermiş, bu şeylermiş, yok havai fişeklermiş falan, bunlara gerek yok. Son derece basit. Size ben defalarca anlatmışımdır. Rahmetli babamın halamla ilgili şeyi çok önemlidir. Bir tane halam var, 5 tane kardeş, bir tanesi kız, 6. 5 erkek, 1 kız. Geldiler, halamı istediler. Tamam dedi. Tamam, tabii taraflar birbirini tanıyor zaten. Halam da razı. Babam tamam dedi. Olsun, Allah hayırlı eylesin dedi. Verdim gitti dedi. Dediler ki, peki düğün ne zaman yapacağız? Sorulur mu dedi. Şimdi alın götürün dedi. Ben verdim. Artık daha bunun sağa solu yok dedi. İsterseniz sabahleyin gelin götürün dedi. Ne zaman hazır olursanız o zaman gelin götürün. Gerçekten öyle olması lazım yani. Bugün dikkat ediyorsanız bu tamamen batıdan gelen şeyler, efendim benim bizim neyimiz falancadan eksik, bizde şun değil evlave eden, bu bir yarışa giriyor. Ondan sonra o nişanlılık dönemi diye bir dönem geçiriliyor. O dönem en sıkıcı, en rahatsız edici dönem. Bekar olsan bekarım dersin, evli olsan evliyim dersin, ikisi de değil. En sıkıcı, en rahatsız edici bir dönem. Ondan sonra orada çıkan problemler. Mesela bana çok gelmiştir bu tür şeylerde. Bakarsınız şey gibi, o hani elektrik kabloların pozitif ve negatif uçları, orada biriken elektrikler gibi. Şerare yapıyor ikisi birbiri arasında. Aslında ikisinde suçu yok. Şimdi birisi zannediyor ki öbürü sebep oldu, o zannediyor ki bu sebep oldu. İkisinde hiçbir suçu yok. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı. Ama orada bir kontak olup da şeyler, hatlar zayıfladı mı, ömür boyu o zayıflık devam ediyor. Ondan sonra bir daha düzeltmek bayağı sıkıntılı oluyor. Şimdi evlenmenin de, boşanmanın da önünde herhangi bir engel, yani Cenab-ı Hak bir başkasını oraya sokuşturmuyor. Evlenmeye de kız ve erkek hür iradeleriyle karar veriyorlar. Sadece Allah'ın koymuş olduğu kurallara aykırı bir takım şeyler varsa ona müdahale ediliyor. Çünkü Allah-u Teala Bakara Suresi 232. ayetinde diyor ki فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Kadınlara baskı yapmayın. En yenkihne ezvacehunne, eş adaylarıyla nikahlanmaları konusunda. İza teradav beynehum bil maruf, aralarında marufa göre anlaşmışlarsa, yani Allah'ın koyduğu kurallara aykırı bir şey yoksa engel olmayın. O zaman ikisi de hür iradesiyle kararını veriyor. sadece marufa uygunluk açısından, Allah'ın koyduğu kurallara uygunluk açısından denetlenmesi gerekiyor, o kadar. Peki şimdi şu ayeti okuyayım, biraz daha dikkat edin. Bakın ki bugünkü Müslümanların hali nedir? Burada diyor ki Allahü Teala ve in aratum istibdale zevcin mekane zevc. Bir eşi bırakıp diğerini almak isterseniz ve ateytum ihtahunna kantaran, birisine kantar dolusu mal da vermiş olsanız fela ta'khudu minhu şey'en, ondan hiçbir şey almayın. Tamam. Bir de nafaka, nafaka meselesi bizde yoktur. Şeyden iddet süresi içerisinde erkeğin eşini birinci ve ikinci talakta evde barındırması gerekir. Üçüncü talakta o da gerekmez. İddet de zaten ortalama 3 aydır. Şimdi bakıyorsunuz ki batıdan gelen kanunlarda efendim bir nafaka davası açılıyor. Ömür boyu erkek karısına nafaka verecek. Bu nereden çıktı ya? Şimdi gerçekten İslam aleminin çok üzücü bir hali var. İşte 1926'da İsviçre'nin Neuchâtel kentinden oradaki kanun tercüme ediliyor. Tamamen Katoliklere göre hazırlanmış bir kanun. İslam aleminin başı olan Osmanlı'da, yani Türkiye'de hala uygulanıyor. Hala bir kadın erkek ayrılmak isterse kararı onlar veremiyor, mahkeme veriyor. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Geçen hafta da konuştuk. Şimdi ondan sonra da işte çeşitli işte tazminattır, bilmem mal birliği saçmalığının şeyidir, yani saçmalığın zirvesi zaten o mal birliği denen şey. Halbuki mal ayrılığı esastır. Yani ben anlamıyorum gerçekten ya, bu ne oluyor? Bu Müslümanlığı insanlar sadece Allah'a inandım, Resulüne inandım demekten mi ibaret mi zannediyorlar? Allahü Teala bu kitabı boşuna mı gönderdi? Allah'ın elçisi boşuna mı geldi? Ne oluyor? Yani siz ömür boyu Batı aleyhtarı olun, elinize bir yetki geçtiği zaman Batı kriterleri kelimesini ağzınızdan düşürmeyin. Bu ne demek oluyor ya? Şimdi diyor ki Allahü Teala اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Siz onlara iftira ederek, açık bir günaha girerek mi alacaksınız? Geçen hafta okumuştuk ayetten, hatırlarsınız. Bir insan eşine verdiği mallardan alması için iftida, yani eşinin boşanma talebinde bulunması lazım. Çeşitli baskılar, psikolojik baskılar, işte ne bileyim, bak senin zina ettiğini söylerim gibi ahlaksızca baskılar, yani işte seni mahkemeye veririm gibi bu tür baskılarla kadını iftidaya erkek zorlayabilir. Zaten hakemler onun için devreye girer. Kadın üzerinde böyle bir zorlama var mı yok mu? Onu tespit etmek için zaten hakemler devreye girerler. İşte siz böyle apaçık günaha girerek, iftira ederek mi alacaksınız diyor Allah-u Teala. Alamazsınız. Yani verdiğiniz şeyden tek kuruş bile alamazsınız. Verdin gitti. Tamam. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, nasıl alırsınız? وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ. Biriniz diğeriyle birlikte olmuş. Artık beraber olmuşsunuz. Karı koca olmuşsunuz. Şimdi karı koca olmuşsunuz, birlikte olmuşsunuz dediğiniz zaman çocuklar anlaşılır mı bu ayetten? Şimdi tutup çocukların evlendirilmesine fetva veriyorlar. Mezheplerin tamamı veriyor. Geçen hafta da konuştuk biliyorsunuz. Bu cumartesi günkü dersi dinleyenleriniz varsa, geçtiğimiz cumartesi günkü dersi, Nisa suresinin 6. ayetine öyle bir yanlış anlam veriyorlar, öyle bir tahrif yapıyorlar ki o ayetten çocukların evlendirilmesi hükmünü çıkarıyorlar. وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ diyor Allah. Nikah çağına varıncaya kadar kadınlar, yetim çocukları deneyin. Erkek olsun, kız olsun fark etmez. Yetim çağı, evlenme çağı diyor Allah-u Teala burada. Onu görmüyorlar. Cumartesi günü Fatih şeyden okudu. Bugün İlahiyat Fakültelerinde okunan usulü fıkıhtan, Zekiyüddin Şaban'ın usulü fıkhından okudu. O kısmı görmüyorlar. فَاِنْ اَنَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا reşit olduklarını anlarsanız fetva اِلِهِمْ اَنْوَالَهُمْ mallarını onlara verin. Onu bir önceki ayette asla değerlendirmiyorlar. İşte bu şimdi okuduğumuz ayette okundu öyle. Orada diyorlar ki bu çocukların malları üzerine bir velayet var. Ne demek velayet? Çocuk ölmüş, malı kendisi idare edemez. Bir yakını o malı idare etme işini üstleniyor. Madem malı idare etme yetkisi var, bu ayette verilmiş o yetki. Mal üzerine velayet, beden üzerine velayet gibi olur. O zaman bunu evlendirme yetkisi de vardır. Lafa bak. Allah nikah çağı diyor, bu evlendirme yetkisini. Yani bir laf kalabalığıyla, hani şeyde ve minhum yelvun elsinetuhum öyle değil mi? Litahsebuhu minel kitap ve ma huve minel kitap ve yekulune huve min indillah ve ma huve min indillah ve yefterune alellahil kezib ve yekulune alellahil kezib ve hum ya'lemun. Şimdi yani öyle bir ayet falan da okuyorlar, dinleyen zannetsin ki bunlar ayet uyuyormuş gibi. Şimdi bakın burada ne diyor Allah-u Teala, diyor ki onlardan birisine kantar dolusu mal vermiş olursanız, veren kim burada? Erkek. Peki reşit olmadan malı üzerinde tasarruf yetkisi var mı? Yok. Demek ki reşit olduktan sonra ancak evlenebiliyor ki vermiş. Başkası veremez. Peki kime vermiş bu malı? Eşine. Reşit olmadan mal alabiliyor mu? فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَتْفَا اُلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ diyor Allah. Reşit olduğunu anladığınız zaman mallarını verin diyor. Yani tamam, mehir onun hakkıdır da babası alamaz, kızın kendisi. Babası alsa bile onu ona vekaleten alabilir. Yoksa kızındır o. Ne oldu bakın? Hemen buradan görüyor musunuz? Dökülüyor. Hani siz İslam mezhebiydiniz? Ne oldu? Ondan sonra اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينَ onu zaten anlattım. Onlara iftira ederek, büyük bir günah girerek mi alacaksınız? Çünkü almak için çeşitli gayrimeşru yollara girmeniz lazım. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ nasıl alabilirsiniz ki? Biriniz diğeriyle birlikte olmuş. Karı koca olmuşsunuz. Gerdeğe girmişsiniz. وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَل۪يظًا o kadınlar sizden sağlam bir söz almışlardır. Sözü alan kadın mı, babası mı? Ne diyor ayet? Kadın alıyor değil mi? Peki kardeşim, ey kendine İslam mezhebi diyenler, Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri, hiçbir delile dayanmadan, bakire kızı babasının evlendirme yetkisi olduğunu söylüyorsunuz. Bağıra bağıra gönderir, gerdeğe sokarsınız, döve döve. Peki bu ayete uyuyor mu? Sizden sağlam bir söz almışlardır, uyuyor mu? Hiçbir şey uymuyor zaten. Hangi ayet uyuyor ki ona uysun diyeceksin saklı olarak. فَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَل۪يظًا Peki, erkeğin boşama hakkını oyuncak haline getiren mezhepler. Ne oluyor? Bir duygusal durum hasıl oluyor. Erkeğin sinirleri tepesine çıkıyor. Sen 3'ten 9'a boşadın, boşsun diyor, aile bitiyor. Kadın adetli olsa da bitiyor. O temizlik döneminde ilişkiye girmiş olsa da bitiyor. Nasıl bir sağlam söz bu böyle ya? Nasıl bir sağlam söz? Şimdi bakın bugün şeyler gerçekten gayrimüslimlerin hiç üzülmesine gerek yok. Çünkü bugün Batı bitti. Yerine doğru İslam'ı anlatacak olsa kısa sürede Avrupa'ya yayılır. Ama Allah'a şükür anlatıyoruz çok şükür iyi kötü. Ama geleneksel İslam'a kimse inanmaz. Onun için Batı hiç üzülmez. Kendilerini nasıl koruyacaklarını düşünüyorlar İslamiyet'te. Şimdi bakın, şu elimdeki kitap El-Hidaye Şerhu Bidayetil Mubtedi El-Hidaye. Bu kitap bizim medreselerin baş kitabıdır. Fatih Sultan Mehmet Fatih Camisi'ndeki o medreseyi kuruyor, baş kitap. Kanuni buradaki şu Süleymaniye medreselerini kuruyor, baş kitap. Buraya gelmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim merkezlerinde hala okutulup okutulmadığını sordum. Evet, gene baş kitap. Şimdi bakın burada Kitab-ı Talak erkeğin karısını boşaması. Erkeğin karısını boşaması ile ilgili bölümde bir tek ayete yer verilmiş. Tek bir ayete yer verilmiş. Ve o ayet de tamamen yanlış bir anlamda kullanılmıştır. Bir tek ayete yer verilmiş. Şimdi burada şimdi şuraya bakın. Arapçasından okuyacağım. Çünkü bugün tutup da bir takım insanlara kızmanın bir anlamı yok. İnsan kendisi biraz şey yapar da hani sağlam bir durumda olursun da o zaman başkalarına laf söyleme hakkın olur. Sen bu kitabı ana kitap kabul ediyorsun ya. Şimdi daha önce defalarca söylemiştik. Talakla ilgili Kur'an-ı Kerim'de 8 tane Allah'ın koyduğu sınırla 12 tane hududullah kelimesi geçiyor. Bunu aşmayın diyor. Bunun 8 tanesi talakta. Erkeğin karısını boşaması ya da kadının yani iftida ile ilgili de var. Kadının eşinden ayrılması. Hem kadının boşama yetkisi, hem eşi erkeğin boşamaya yetkisiyle ilgili hükümlerden hiçbirisi demeyelim de yani %100 aykırı olan şey boşama şekillerinin kabul edildiğinde hepsi ittifak eder. Allah'ın koyduğu sınırlar tarumar edilecek ve boşama geçerli olacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Talak adında bir sure var. Bakara suresinde 3 sayfa talakla ilgili ayet var. Erkek karısını nasıl boşar, hangi şartlarda boşar? Ve buralarda 8 kere Allah'ın koyduğu sınırlar geçiyor. Ondan sonra Talak suresinde قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah her şeye bir ölçü koymuştur diyor. Her şeyi anlattıktan sonra aşağısında o talakın ölçüsünden bahsediyor. Bu kitapta bir tane hadis almış. Hidayede. O hadis işte efendim Abdullah İbni Ömer diyor ki şeyde وَلَنَا قَوْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ فِي حَدِيثِ İbni Ömer radıyallahu anhuma وَإِنَّ مِنَّ السُّنَّةِ اَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اِسْتِقْبَالًا فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ تَطِّيقَةً Böyle bir hadis alıyor. Şimdi bu hadisin bak burada da bir kitap var. نَصْبُ الرَّعَيَ لِأَحَادِيثِ الْهِدَايَةِ Yani bu kitabın kullandığı hadislerle ilgili yazılmış bir kitap bu. Zeyla'i adında bir zat yazmış. Bakın Zeyla'i ne zaman vefat etmiş? 1361 miladi. 1361 miladi. 762 Hicri. Peki bu hidaye sahibi Merginan ne zaman vefat etmiş? Bu da 593 Hicri, 1197 miladi. Yani bu ikisi arasında 200 seneden az bir süre var. Şimdi size dedim ya bu kitap Osmanlı medreselerinin baş kitabıydı. Şimdi bakın bu zat ne diyor? Bu hadisle ilgili olarak hadisi alıyor burada. Şurada diyor ki قال ابن حبان işte o işte ne diyor ha? عطاء الخراساني قال ابن حبان كان صالحا غير أنه كان رديء الحفظ كثير الوهم فبطل الاحتجاج به Yani burada şeylerle ilgili hadisi rivayet eden kişilerle ilgili bir takım şeyler söylüyor. Ve burada anlatılanları anlattıktan sonra diyor ki bu hadiste delil getirmek batıldır diyor. Batıl ne demek? Geçersiz. Dayandığı tek hadis var. O hadisin de batıl olduğunu bu da Hanefi ulemasından. Halbuki Abdullah İbni Ömer hadisinden bahsediyor. Abdullah İbni Ömer hadisi yani Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah karısını boşamış. Bununla ilgili hadis bütün sahih hadis kitaplarında var. Ama buraya aldığı hiçbir yerde yok. Çünkü onları o sahih hadis kitaplarında geçeni buraya alsa böyle bir talak sistemini yazması mümkün değil. Ayetleri, Talak suresi yok. Allah boşuna mı indirdi o sureyi? Talakla ilgili diğer ayetler yok. Bir tek aldığı ayet şu. وَاللَّاتِ لَمْ يَحِضٍ وَاللَّاِ لَمْ يَحِضٍ Yani şey, وَاللَّاِ لَمْ يَحِضٍ Buna da ne diyor biliyor musunuz? Bak burada ne diyor? وَاِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيدُ مِنْ صِغَرٍ اَوْ كِبَرٍ Bir kadın küçüklüğünden dolayı hayız görmüyorsa. Ne demek küçüklüğünden dolayı hayız görmüyor? Bak, küçük çocuğun evlendirilmesine sadece bu ayeti delil getirirler. Orada لَمْ يَحِدْنَ اَيْدَ لَمَّا يَحِدْنَ anlamı verirler. Henüz adet görmeye başlamamış diye. Yanlış anlam verirler. Şimdi sadece orada işte küçük çocuğun eşi tarafından boşanması halinde nasıl iddet bekleyeceğini anlatıyor. O iddet beklemesi için de onunla ilişkiye girilmiş olması lazım. Hadi bakalım çocuklarla ilişkiye bile fetva veriyor görüyor musunuz? Peki Osmanlı medreselerinin hocaları bu kitap, siz hiç Kur'an-ı Kerim okumadınız mı? Kur'an-ı Kerim'i tabi hatim okumak için ezberliyor, manasını anlamak için değil ki. Ben onu tıpkı şeyden, borunun içinden akan suya benzetiyorum. Siz borunun dışındasınız, isterse 1000 ton su aksın, bir damlasından istifade edemezsiniz. Peki siz bu talak konusunda ki ailenin en temel konusu. Bu talak konusunda bu kitabı okuttunuz ve asırlarca buna göre fetva verdiniz. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda buna göre fetva veriliyor. Geç artık son zamanlarda Fatih diyor. Biraz değiştirmişler ama. Ya peki, bakın bu kitap İstanbul'un fethinden önce, bu kitabı yazan adam İstanbul'un fethinden ne kadar önce vefat etmiş? Burası 1351, 61, İstanbul 1453 değil mi fethi? Ya, yaklaşık bir asır kadar önce bu adam vefat etmiş. Demek ki İstanbul fethedildiği zaman bu kitap zaten yazılmıştı. Bunun delil, ayetleri almamış, delil aldığı hadis de batıl. Ya siz asırlarca bu kitapla fetva verdiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir toplantı vardı şeyde. Ankara'da, Kızılcahamam'da. Ali Bardakoğlu da Diyanet İşleri Başkanı'ydı o sıra. Ben orada Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyeleriyle bir özel toplantı yaptım. Onlara bu talak konusunu ve yanlışları anlattım. Hiç itiraz eden olmadı. Ama bildiğim kadarıyla fetvasını değiştiren de olmadı. Şimdi ne olacak yani, bu zat yazmış buraya batıldır diye. Ne olacak? İnsanlar dini belli bir yere yükselmek için basamak olarak kullanmaya devam ettikleri sürece bu din insanlara hakim olmaz. İnsanlar dine hakim olurlar. Peki, hani sağlam bir söz, sağlam söz bu mu? Küçücük bir çocuk, evlendirilecek daha buluğa ermemiş bir çocuk, ondan sonra kocası boşayacak, Allah da diyecek ki وَاَقَدْنَ مِنْكُمْ مِيْتَاقًا غَلِيْزًا bu kızlar sizden sağlam bir söz aldılar. Ne sözü ya? Ondan sonra Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri hiçbir delile dayanmadan, bak çok açık ve net söylüyorum, en küçük delilleri yok. %100 yanlışlar. Aksini söyleyen varsa buyursun gelsin, ben hazırım. Türkiye'de değil, dünyanın neresinde aksini söyleyen bir alimleri varsa çıksın bakayım, hodri meydan. Çünkü onlarla bunu çok tartışmışımdır. Hiçbirisi ağzını açamamıştır. Hiçbir delile dayanmadan diyeceksiniz ki kadın nikahın tarafı olamaz. Velisi olur. Ya nasıl peki söz alıyor eşinden? Araya nasıl giriyor veli? Şimdi bakın. Bir de kadınların boşama hakları var değil mi? Kadınların boşama hakları hul'u denen, muhalaa denen bir sistemle ellerinden alınmıştır. Bu muhalaa kelimesi Kur'an'da yok. Muhalaa kelimesi hiçbir hadis kitabında yok. Yani hadis olarak yok, Resulullah'ın ağzından çıkan söz olarak yok. Yoksa kelime olarak başlıklara koymuşlar. Mesela Bukhari babul hul'u demiş. Önemli değil. O kendilerine ait olan başlık. Ama hadis, hiçbir hadiste yok. Ayette ve hadiste olmayan şeyle bir sistem oluşturuyorsunuz. Şimdi bakın, burada hidayet o da var. Bak ne diyor burada? Diyor ki, daha hul'a geçmeden önce, şartlı talak denen bir olay var. Geçen hafta şey yapmıştım. Bak şimdi şu baş cümleleri okuyayım. Siz bir dinleyin. Diyor ki, وَاِذَا اَضَافَ الطَّلَاقَ اِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ مِثْلَ اَنْ يَقُولَ لِمْرَأَةٍ اِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ اَوْ كُلُّ مْرَأَةٍ اَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ Bak mesela bir adam şart koşuyor. Diyor ki, bir kadına diyor ki, seninle evlenirsen boşsun. Da evlenmemiş. Ya baştan gülmeyin diyecektim, bak unuttum gülmeyin demeyi. Diyor ki, evlendi mi boş olur. Şart koşmuş ya. Ya da dese ki, hangi kadınla evlenirsen boştur. Adam hayatta evlenemez. Evlendiği her kadın boş olur diyor. Ya peki, hadi öbürüne bir tane Batıl bir hadis buldunuz. Bunun bir batıl hadisi de yok. Ya bu din, dört mezhebin dördü de aralarında ufak tefek farklarla bunu kabul ediyor. Mesela İmam Şafii şeyi kabul etmiyor. Evlenirsem nikahtan önceki şeyi şartı kabul etmiyor ama nikahtan sonra kabul ediyor. Bana karşı çehreni dökersen boşsun mesela. Peki delilin ne? Ya siz dört mezhep bunu kabul ediyorsunuz, bir tane deliliniz olsun ya. Bir şeye dayanın. Bu din sizin babanızın çiftliği mi? Şimdi kalkıp da milleti suçlamak çok kolay. Ya bugün senin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim merkezlerinde bu kitap ders olarak okunuyor. Şimdi koskoca sureyi almayacaksın. Kadının boşama hakkıyla ilgili ayetleri almayacaksın. Resulullah'ın, Osman radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh yaptığı uygulamaları bir kenara atacaksın. Kadının boşanma hakkıyla ilgili Mümtehane suresindeki örneği kuşa çevireceksin. Orayı okuyan herhangi bir kimsenin bir şey anlayacağını zannetmiyorum. Çünkü anlamlarını sağa sola savurmuşlar. Bu İslam dini olacak, öyle mi? Ve şeriat olacak asırlarca. İnsanlara şeriat dediğin zaman bu akıllarına gelecek, ben yokum diyecek. Tabii böyle bir şeyi kimse kabul etmez ki. İnsan fıtratına aykırı. Şimdi o hul'u denen şeyle kadının kocasından ayrılma hakkı olduğunu söylüyorlar. Söylüyorlar ama son söz kocanın. Neymiş? Kadın kocasından aldığı malı ya da başka malını kocasına verir. Koca da kabul ederse boşama olur. Son söz kocanın olduktan sonra kadının hakkından bahsedilir mi? Şimdi bakın burada Büyük Şafii İlmihali Halil Güneç Hoca yazmış. Büyük Şafii İlmihali Halil Güneç Hoca yaşıyor hayatta. Şimdi bakın burada ne diyor? Diyor ki ...359. sayfa bakayım baskısı. ...1979'da basılmış. 359. sayfa. Bu hul bedel mukabilinde koca ile karı arasındaki zevciyet münasebetinin ortadan kaldırılmasıdır diye tarif ediyor. Bir bedel karşılığında kaldırılması. Şimdi kadın eşine bir bedel veriyor. Eşi de kabul ederse diyor ki bu bedel karşılığında beni boşa, o da tamam, boşa değil, ayrılayım diyor, o da ayrılmayı kabul ediyor. Ya da boşa deniyor, Hanefi mezhebinde o da var. Bak burada diyor ki, bedeli veren şahsın zevce olması şart değildir. Yani kadının kocasından ayrılmak için bedeli kadının vermesi gerekmez. Bir kimse yabancı da olsa birisine hanımını hul edecek olursan sana şu kadar para vereceğim der. O da bu kadarla hul ettim derse hul hasıl olmuş olur. Şimdi bu olay ne zaman oldu biliyor musunuz? Ben işte İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Belki 30 sene önce, belki daha fazla bilmiyorum. Çok eski. Şu kadınlar pazarının çevresinde, ya orada ya da oraya yakın bir yerde bir dükkan sahibi. Adamın birisine borcu varmış. Ödeyememiş. Gelmiş adam demiş ki, ödeye, o zaman onun karşısında karını hul et demiş. Evet, nasıl olsa borç ödeyemem. Tamam, karımı hul ettim diyor. Kadın hiç haberi yok. Kadın kocasından ayrılıyor. Ne? Kadına tanınan hakkı görüyor musunuz? Hani sizden sağlam söz almıştı diyor ayet-i kerime? Ne alakası var? Şimdi bugün IŞİD'e her defasında söylüyorum, laf dokunduruyorlar falan filan. Kardeşim, IŞİD'in örnek aldığı İbn-i Teymiye vardır. İbn-i Teymiye de diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar iyidir. Çünkü talakı ondan daha iyi anlatan eski ulemadan birisini görmedim ben şu ana kadar. Ama o sadece bir tek konuda. Ondan dolayı adama neler çektirmişler? Bu hul konusunda İbn-i Teymiye'nin bir görüşleri var ki, evlere şenlik. Şimdi bizim bu doğru bildiğimiz yanlışlardan Fatih bir okusun, onu da bir dinleyelim. 385. sayfa. Bakın şimdi. Mukala, kadının kendini kocasından kurtarmasıdır. Tıpkı esirin kendini esaretten kurtarmasına benzer. Bak şimdi, kadını esir kabul ediyor. Koca, bu ne demek? Esir sağlam söz alıyor mu? Bu ayet ne diyor? Ve ahadne minkum mithaqan galiza. Sizden safa sağlam bir söz almışlardır. Esirde böyle bir şey var mı? Evet. Bu üç talaktan sayılmaz. Dört mezhebin imamlarına ve cumhura göre esir için fidye vermekte olduğu gibi bu işlemi kadının dışında bir başkası da yapabilir. Yabancı bir kişi köleyi azat etmesi için köle sahibine onun bedelini verebilir. Bu sebeple kişinin maksadı esir için fidye öder gibi kadını kocasının boyunduruğundan kurtarmaksa ödeme yaparken bunu şart koşmalıdır. Öyle mi? Yani kadının hiç haberi yok. Adam gidiyor diyor ki bak sana şu kadar para vereyim. Karını hul et, o da tamam diyor. Niye efendim, çok iyi niyetliymiş. Tıpkı bir esiri köleliği esaretten kurtarmak gibi bir şeymiş yani. Yani şimdi evliliğe böyle baktığınız zaman okuduğumuz ayette ne alakası olur onun? Yani kadını köle olarak görüyorsunuz değil mi? Öyle değil mi burada? Kadını köle görmektir. Ve delil aldıkları da kölelik hukuku. Başka bir şey değil. Yahu kardeşim, burada bu kadar ayetler var, Resulullah'ın uygulaması var, niye onlara hiç dikkat etmiyorsunuz? Devam et. Çünkü muhalaa bedeli, kadını kocasına köle olmaktan kurtarmak ve onun kadın üzerindeki hakimiyetini ortadan kaldırmak için verilir. Yoksa bu, kadının kendi üzerindeki hakimiyeti kendi eline alması için değildir. Bak, bakın, çok dikkat edin. Bir köle bu şeyde, bir kölenin kurtuluş fidyesini efendisine veriyorsunuz. Ondan sonra köle tam hür olur değil mi? Kendisi istediği gibi davranış yapar. Peki burada siz kadın orada köle gibi kabul ettiniz. Şeyden kurtardınız. Kocasından. Ama kurtulmuş olmaz diyor. Orayı bir daha oku. Yoksa bu kadının kendi üzerindeki hakimiyeti kendi eline alması için değildir. Çünkü onlar da kadının kendi başına karar vermesi, evlenmesi mümkün değil. Bakın şöyle bir fetva vardır. Yani o işte Allah'a her zaman şükrederim ki İstanbul Müftülüğü'nde fetva işleriyle meşgul olduk. Meşgul olmasaydım ben bu incelikleri nereden bilecektim? Şimdi vatandaşlar sürekli soru soruyor, biz de sürekli araştırıyoruz. Sürekli ekipler halinde çalışıyoruz. Şimdi bir Hanefi eşini üç talakla boşadı. Bir daha dönmek yok. Bitti. Neydi? Üçten dokuza şart olsun, boşsun dedi. Bitti. Gitti her şey. Bir anda boş bulundu, her şey bitti. Peki. E ne yapalım? Diyorlar ki git Şafii müftüye. Şafii müftü büyük bir ihtimalle bu nikahı batıl sayacaktır. Çünkü Şafiilerde nikahın tarafı olamaz kadın. Kadın nikahın tarafıysa, evet demişse öyle bir nikah olmaz. Şafii'de de olmaz, Hanbeli'de de olmaz, Maliki'de de olmaz. Şeyde İbn-i Teymiye Hanbelidir, onun için o da olmaz diyor. Şimdi gideceksiniz oraya, soracak Şafii. Nasıl evlendiniz? Böyle kim? Babam mı evlendirdi? Hayır, ben evet. Babam da oradaydı ama şu hoca bana sordu. Ah, o nikah geçersiz. Zaten siz evli değildiniz ki. Gelin aranıza bir nikah kıyalım. bizim bu kadar çoluk çocuğumuz oldu. Boş ver, sen gel. Bat. Şimdi hepsi belli dizine mi oldu? Görüyor musunuz? Peki, kadın dedi ki, nikah sırasında babam vardı. Ben içerideydim, babama vekalet verdim. Babam beni verdi. Tamam, güzel. Peki şahitler arasında kadın var mıydı? Vardı. Kadın varsa zaten nikah olmaz. Şahitlerin ikisi de erkek olacak. Şahitlerin ikisi de erkekti. Peki ikisi de beş vakit namazını kılıyor muydu? Bilmiyorum. Olmaz o zaman. Batıl. Bak şimdi burada ne diyor? Diyor ki evet esiri diyor kurtarmak esirlikten kurtarmak için bir fidye verir gibi kadını da kocasından kurtarabilirsiniz. Yani esirlikten kurtarmak için esire sormaya lüzum yok. Zaten nasıl olsa bunu istiyordur değil mi? Hürriyetine kavuşmayı çok istiyordur. Ver. Peki o kadının ayrılmak istediğini nereden biliyorsun? Demek ki kadınlara öyle çektirmişler ki bunu gösteriyor. Esir gibi kabul ediyorlar. Şimdi ben bizim köyden hatırlıyorum. Bir düğün olur. İyi bir evlat olduğunu göstermek için erkek getirir karısını, size köle getirmişim diye karısını eve böyle, size köle getirmişim. Vah ne iyi evlat işte. Tabii anlayış böyle olunca neticede bu olur. Evet, şimdi görüyor musunuz? Bakın, köle kadar da değer verilmiyor. Çünkü köle hürriyetine kavuştuğu zaman ne olur? Kendiyle ilgili karar verme hürriyetine sahip olur. Yok diyor, olmaz. Kendiyle ilgili karar veremez. Şimdi kadın kendiyle ilgili karar veremeyince ki bunu başka derslerde inşallah daha geniş anlatacağız. O zaman eğer babası karar verecekse, eğer karar verecekse, ağabeyisi, amcası neyse erkek, o zaman ne yapar? Şuraya bir şey attır değil mi? Mecburen başlık parası devreye girer. Kızla bir alakası olmadan. Başlık parası. Çünkü kim daha fazla verirse adam alacağı parayı düşünür. Ona göre. Ve buradan da nikahı neye benzetmişlerdir biliyor musun? Burada olması lazım. Nikahı satışa benzetmişlerdir. İstersen şuraya yok. Bak Şafiilerden Şirbini ne diyor? Evet, Şafiilerden Şirbini şöyle diyor. Erkek bir bedel karşılığı kadından yararlanma hakkına sahip olunca bu hakkı bir bedel karşılığı elinden çıkarabilir. Bak, görüyor musun? Kadın ne oldu? satılık mal oldu, görüyor musunuz? Tabi böyle bir durumda kadına sormaya ne gerek var ki? Evet. Muhalanın caiz olmasının sebebi budur. Bu tıpkı alım-satım gibi olur. Hiç ayet, hadisi şey yok. Alım-satım, kadını aldın satma hakkında var. Nikah satın almaya, muhala ise satmaya benzer. Peki şimdi, bu bir kitap. Alınıp satılabilir mi? Ey kitap, seni Fatiha'ya satayım mı? Duydunuz mu? Bir cevap verdi mi? Kitaba sormama gerek var mı? Al Fatih, 10 lira ver, senin olsun. Neredeyse bu noktaya gelmemişlerdir ama mantık bu. Ya bunu nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına? Bakın bunlar hep eski ulema bunlar. Peki, neden ihtiyaç duyulmuş da işte şunu yaparsam karın boştur, bu şu olursa karın boştur demiş, biliyor musunuz bunun sebebini? Bilen var mı? Ne? Zihar mı? Ziharla alakası yok onun. Şimdi, şeyler beyat alırlar adamlardan biliyorsunuz, halifeler. Şimdi sağlam alması için diyor ki, eğer ben sözümden cayarsam karın boş olsun diyecek. Ama onu demeden önce hocadan fetva alacaklar. Şimdi halife isteyecek de sen fetva vermeyeceksin. Emrin olur. Nasıl olsun fetva? Ayet-i hadise gerek yok. Yeter ki sen iste. İşte bütün mezhepler bu fetvayı vermişlerdir. Tüm mezhepler bu fetvayı vermişlerdir. Her defasında örnek vermekten çekinmeyip sürekli vereceğim. Geçen hafta da söyledim. İşte Kur'an'ın açık hüküm olmasına rağmen, herkesin gözüyle görmesine rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl imsakta direniyorsa, ne Kur'an'dan, ne ilim, hiçbir delili olmadan bu milleti sabah namazını vaktinden önce kıldırıyor. Şey yapıyorsa, niye tek dayanağı var? Arkasındaki dayandığı siyasiler. O siyasiler de din üzerinde hakimiyet kurmanın zevkini tadıyorlar. Ahirette görürüz o zevki durum. Demek ki eskiden beri böyleymiş, değil mi? Görüyor musunuz bakın? Eskiden beri böyleymiş. Asırlardır bu kitap baş kitap olarak okunuyor. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken bir kere bunu İsmail Ağa'da oranın medresesinde okuttum bir sene. Çünkü o sıra şey değildi, ben tarikatlardan hiç haberim olmadığı bir zamandı yani. Bilmediğim bir zamanda gitmiştim, okutmuştum. Orada tabii Arapça öğretmişler talebelere. O talebelere bu kitaptaki hataları tespit ettirmiştim. Neyse, yarım dönem zor dayandılar. Bana da bir şey diyemiyorlar. Tabii İstanbul Müftülüğü'nde itibarımız falan filan var. Bir daha bize ders verdirmedikleri gibi cumartesi günleri ben ders veriyordum İslami İlimler Araştırma Vakfı'nda. O çocukları cumartesi de meşgul ettiler ki benim dersime gelmesinler. Çıkışlarını yasakladılar oradan. Şimdi yanlışı herkes biliyor. Ama bu insanların yanlıştan menfaatleri var. Siz ne yaparsanız yapın. Gözünün içine sok, işte ya açık bir sure var kardeşim. Adı talak olan bir sure var ya, onu şey yapın, yok, hiçbirisi onu görmemiş. Bakara suresinde ne kadar talakla ilgili ayet var, onlara bir bakın. Peki Resulullah'ın sahih uygulamaları var. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Dolayısıyla şimdi sürekli söylüyorum, Müslümanlar biraz kendilerine çekidüzen versinler. Mevkinizi, makamınızı değil, Allah rızasını düşüneceksiniz. O zaman göreceksiniz ki Cenab-ı Hakk'ın gücü herkesten daha fazladır. Herkes güçlüye dayanır. Evet, ben de sadece güçlüye dayanırım. Güçsüze niye dayanayım? Ama en güçlüye. En güçlü olan kim? En güçlüye dayandığın zaman o seni hiçbir yerde yalnız bırakmaz. Dolayısıyla bakın bu şeyleri görüyorsun, işte her şey ortada. Efendim, mezhepler niye ihtilaf ediyorlar? Yani bu kadar az ihtilafların olduğuna şükredin. Yani ne Kur'an var, ne sünnet var, hiçbir şey var. Şimdi bir de ne yapıyorlar? Kalkıp diyorlar ki bize, ne diyorlar bize? Sünnet düşman diyorlar, değil mi? Ben şimdi buradan tekrar ilan ediyorum. Tekrar ilan ediyorum. Maliki mezhebinin İmam Malik'in El-Muvatta diye hadis kitabı vardır. Ondan sonra Hanbeli mezhebi imamı Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'i vardır. Hanefilerin ve Şafiilerin de esas aldıkları hadis kitapları var. Mesela Nebevi vardır Şafii'de. Şuradan ilan ediyorum. Herhangi bir konu seçin. O konuda Şafii, Maliki, Hanbeli ve Hanefi dört mezhebin kullandıkları hadisleri getirin. Bir de bizim kullandığımız hadisleri getirin. Tamamına fark atacaktır. Çünkü onlar hadis kullanamazlar. Niye kullanamazlar? Çünkü ayeti kerimeleri doğru kullanamayanların hadisi doğru kullanması mümkün değildir. Şimdi Allahü Teala ne diyor şeyde? Ali İmran kaçıncı ayet bakar mısın? Ve'tasimu 93 mi 100 mi? Ve'tasimu bihablillahi cemiyan ve la teferraku. 103. 103. ayet. 103. ayet, evet. Ve'tasimu bihablillahi cemiyan. Allah'ın ipine hep birlikte sarılın. Allah'ın ipi ne? Kur'an-ı Kerim. Ve la teferraku. Kur'an'dan uzak durmayın. Şimdi bu mezhepler Kur'an'la ciddi bir mesafe koymuşlar mı? Bakın çağımızla alakalı değil, işte geçmişler, eskiler. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Birbirinize düşmandınız, Allah aranızı ısındırdı, birbirinize ısındınız. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ Allah'ın nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Ateşin, ta ateş çukurunun kenarındaydınız. فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Sizi oradan kurtardı. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ İşte Allah-u Teala ayetlerini böyle açıklar, belki yola gelirsiniz. Şimdi mesela bu bizim hocalarla ilgili olan şu ayet. Bu ayette bulursan اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ O da Ali İmran'daydı. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları gördün mü? يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Allah'ın kitabına çağrılıyorlar, aralarında hüküm versin diye. Ali İmran 23. ayet-i kerimeymiş. يَا فَيْذَا فَر۪يقُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّا فَر۪يقُمْ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ Sonra onlardan bir grup böyle kendisini geri çeker ve yüz çevirir. Ayetleri okursun duymaz. Ben bunları çok yaşadım. Siz de yaşıyorsunuz. فَاَلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اِيَّامًا مَعْدُودًا. Bu şundan dolayı derler ki, ateş bizi yaksa yaksa birkaç gün yakar. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. İftiralarından dolayı yaptıkları iftira dinleri konusunda kendilerini aldattı. Niye? Çünkü o andaki menfaatlerini düşünüyorlar. Allah'ın emirlerini değil. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten şeyler, işler o kadar kolay değil ama şu ayetleri tekrar okuyayım. Bir özet yapmış olalım. Diyor ki Allah-u Teala ve in arattum istibdale zevcin mekane zevc. Şimdi biz bu ayetleri gördüğünüz zaman insanlar geleneksel yani anlatılan fıkıh zannederek ona göre anlamaya çalışıyorlar. Bir eşi bırakıp bir başka eş almak isterseniz öyle o kadar kolay değil. Allah birçok psikolojik ve fiziki şartlara bağlamış. O kadar kolay değil lafla. وَاَتَيْتُمْ اِحْتَاهُنَّ قِنْتَارًا Birisine kantar dolusu mal da vermiş olsanız o boşayacağınız o kadına فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا Ondan hiçbir şey almayın. اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Ona iftira ederek, açık bir günaha girerek mi alacaksınız? Çünkü almanızın tek yolu ona iftira etmektir. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ Nasıl alabilirsiniz onu ki? وَقَدْ اَفْضَ بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ Biriniz yerinize birlikte olmuşsunuz. وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْتَاقًا غَل۪يذًا Ve onlar sizden sağlam bir söz almışlardır. Ya bu ne biçim sağlam söz ki? Kadının hiç haberi olmadan bu iş bitiyor. Yok işte babanın evine gidersen boşsun. Bırak onu. Diyor ki adam şeye borcunu ne zaman ödeyeceksin yarın? Ya ödemezsen? Ya ödeyeceğim bir söz. Peki ödemezsen karın boş olsun mu? Diyor. Olsun. Ödemedin mi karı gitti. Hadi buyur. Bu ne biçim sağlam söz kardeşim? Bu ne biçim şey yani? Bunun İslam dinle, bunu yeryüzünde kabul edecek bir insan çıkar mı? Siz bu şekilde bu bataklık içerisinde boğulurken dünyaya hiçbir şey anlatamazsınız. Ama Allah'ın kitabını anlattığınız zaman da size karşı çıkacak hiç kimse olmaz. Buna çok dikkat edelim. Hep birlikte Allah'ın kitabına sarılalım. Unutmayalım ki Cenab-ı Hak kendi kitabına sarılanlara çok yardım eder. En güçlüden yana olalım. Kendini güçlü zannedenlerden değil. Allah yardımcımız olsun.